Orákulum. Než dojeli o dva dny později k orákulu, stačil si stile situaci docela slušně promyslet. Dokázal provozovat magii na úrovni adeptů, pokud se řídil jistými pravidly. Odpřisáhl, že už kouzlit nebude a svůj slib nehodlal porušit. To však nic neměnilo na skutečnosti, že je adeptem. Vysvětlovalo to, proč se ho jiný adept snaží zabít, ten druhý si uvědomoval stilovy možnosti a o konkurenci nestál. Zdálo se, že adepti své výsady žárlivě střeží, podobně jako členové většiny oligarchií a držitelé moci. Jak by se tedy měl v této situaci zachovat? To, že se zřekl magie, ho před žárlivým adeptem, který mu bude mít za zlé už jeho potenciál, neochrání. Byl-li to však jen jediný adept, kdo ho pronásledoval, mohl se ho stile pokusit najít a vyřídit si to s ním. Bez magie. To by mohlo být nebezpečné. Takže požádá orákulum o radu. Proč ne? Orákulum sídlilo v paláci, který obklopovaly upravované trávníky a živé ploty. Zahrady kropily ozdobné fontány. Palác byl otevřený. Kdokoliv, včetně zvířat, mohl vejít. Na tomto světě měla zvířata v podstatě stejné postavení jako lidé, to byla jedna z věcí, které se tu stilovi líbily. V paláci a na jeho pozemcích, pokud tomu stile dobře rozuměl, se nesměla provozovat magie, kromě té, kterou mělo na svědomí orákulum, a nikdo zde nemohl být obtěžován ani k ničemu nucen. Nechci být neuctivý, řekl stile. Ale nevypadá to tu nijak impozantně. Vzhled i koncepce jsou sice krásné, ale... Neysa nechala sedlo u vchodu a vedla ho do malé, prosté místnosti v zadním traktu. Z její zdi vyčnívala jednoduchá komunikační roura. Stile si ji prohlédl. To je ono. To je orákulum. Zeptal se pochybovačně. Bez ceremonií, fanfár, ohnivých koulí. Bez byrokracie. Prostě si jen tak přijdu a na něco se zeptám. Neysa přikývla. Stile s pocitem, že byl o něco ošizen, oslovil rouru. Orákulum, co bych teď měl udělat? Poznej sebe sama, odpověděla Roura. To není moc jasné. Nemohlo bys to nějak ozřejmit. Roura však mlčela. Neysa ho jemně odstrčila. Chceš říct, že mám jenom jednu otázku? Zeptal se stile rozmrzele. Bylo to tak. Podobně jako kouzlo mohlo být orákulum vyvoláno jedním tvorem pouze jednou. Nebylo však Neysiným záměrem, aby se mu zde dostalo odpovědi na všechny otázky, přivedla ho sem kvůli jeho bezpečnosti. Zklamaný stile opustil Neysu a vyšel ven. Nepokoušela se ho zadržet, byla si jeho rozpoložení vědoma. Přistoupil k první fontáně, kterou uviděl. Na protější straně seděl vlk, krotký asi nebyl, ale tady ho nenapadne. Stile si svlékl košily, naklonil se nad hladinu a postříkal si obličej studenou vodou. Byl tedy v bezpečí a co dál? Jeho zvědavost zůstala neukojena. Měl navždy zůstat na tomto světě, aniž by mu porozuměl. I ty, stile polekaně vzhlédl a zamrkal, aby se zbavil kapek, které mu bránili v rozhledu. Na druhé straně stál mladý muž. Měl střepaté narudlé vlasy a vypadal poněkud zlověstně. Jeho oči pod těžkým obočím jakoby zářily, bratka a kotlety silně připomínaly srst. Pomiňte, neviděl jsem vás, řekl stile. Doufám, že jsem vás nevyrušil. Viděl jsi mě, řekl muž. V mé vlčí podobě si mě však nepoznal. Vlčí. Ty jsi, vlkodlak. Zeptal se stile překvapeně. Jsem tu cizí. Nevěděl jsem, omlouvám se. Způsob tvé řeči tvůj cizí původ prozrazuje. Vyděděnci však omlouvati se nemusíš. Způsob řeči. Náhle si stile vzpomněl, že klip Neysin bratr mluvil také mírně archaicky. Očividně to byl zdejší dialekt. Raději by mu měl svou mluvu přizpůsobit, aby tu nebyl tak nápadný. Pokusím se svou řeč poopravit. V skutku se ale omlouvám, že jsem se zmýlil. Ničeho takového není třeba. Sem smí každý a nikdo ho nevyhání, i takový, jako jsem já. Stilovi to připomnělo robota z Chén, umělou ženu, která tvrdila, že ji její kovová přirozenost připravila o veškerá práva. Dělalo mu to starosti. Což pak ty nikdo nejsi? Je-li to zločin, býti vyděděncem, jsem jistě zločincem větším nežli ty. Já prchl z celého svého světa. Ach, je to tak, jak jsem si myslel. Jsi z Protonu. Jsi otrok či občan. Otrok, řekl Stile, jehož taková znalost jeho světa zaskočila, třeba že před ním samozřejmě prošli oponou jiní. Máš-li dosti trpělivosti, vlkodlaku, rád bych si s tebou pohovořil. Hovory vítám, zvíš-li, kdo jsem, a nebudeš-li zklamán. Jsem Kurrelgire, vlkodlak. Já jsem Stile, člověk. Stile natáhl ruku a jeho společník ji po zaváhání, které mohlo být způsobené rozvzpomínáním se na cizí obyčej, přijal. V mé druhé podobě si očicháváme ohony, řekl Kurrelgire omluvně. Je toho tolik, co o tomto světě nevím, poznamenal Stile. Jestli víš, víš-li něco o mém světě, pochopíš možná těžkosti, v nichž se zde ocitám. Nevím, jak jsem se sem dostal, ani jak bych se dostal zpět, a odpověď, již mi dalo orákulum, nevypadá, že by mi mohla pomoci. Takové odpovědi dává orákulum pravidelně. Jsem zmaten stejně jako ty. Otázal jsem se orákula, jakým způsobem bych mohl znovu nabíti svého místa ve své společnosti, a orákulum mi povědělo, abych podpořil modrou. Dává ti to snad nějaký smysl? Stile zavrtil hlavou. Ne. Já se tázal, co bych teď měl dělat, a ono odvětilo poznej sebe sama. Jsem si jistý, že je to užitečné vždy, není to však příliš konkrétní. Vlastně to ani není čin, je to duševní činnost. Velmi zvláštní omyl, souhlasil Kurrelgire. Pojď, projdeme se zahradami. Snad nám k hlubšímu porozumění pomůže rozhovor. Bude mi potěšením. Omluv mě na okamžik, abych mohl informovat svou společnici. Přinesla mě sem. Samozřejmě. Vešli znovu do paláce a kráčeli ke komnatě orákula, kde Stile zanechal Neisu. Pořád ještě tu byla, hleděla na komunikační rouru a zjevně se nedokázala rozhodnout, co do ní říci. Jakmile ji Kurrelgire uviděl, zavrčel a okamžitě přešel do své vlčí podoby. Neisa, která ho slyšela, se blesku rychle otočila a její roh zamířil s neochvějnou přesností na právě se zjevivšího vlka. Nechte toho! Vykřikl Stile, když si uvědomil, že se schyluje k násilí. Tohle není. Vlk skočil. Neisa se vrhla vpřed. Stile skočil mezi ně. Všichni tři na okamžik strnuli v živém obrazu. Hrot Neisy na rohu se opíral o Stilova záda, vlčí zuby svítily vedle jeho pravé ruky, kousek od ramene. Na Stilových zádech a paži, v místech, kde jeho kůží pronikl roh a tesáky, se začínaly tvořit pramínky krve. Přešli byste teď laskavě oba do lidské podoby a omluvili se orákulu za tuto nehodu. Řekl Stile. Bylo ticho. Pak se obě zvířata otřásla a proměnila. Stile zjistil, že stojí mezi hezkým mladým mužem a krásnou dívkou. Neměl na sobě košily a po jeho těle stékaly stružky krve, poté, co se mil v jezírku pod fontánou, si ji zapomněl obléknout. O krok ustoupil. Jestli tomu správně rozumím, jsou jednorožci a vlkodlaci dědiční nepřátelé, řekl. Omlouvám se, nevěděl jsem to. Tohle ale rozhodně není místo k, přátelským zápasům. Teď si podejte ruce nebo očichejte ohony nebo co se to tady dělá, když se dva chtějí udobřit. Neisiny oči téměř chrlili oheň a Kurrelgire zavil. Oba ale pohlédli nejdřív na komunikační rouru, pak na Stilovi krvavé rány, potom jeden na druhého. A zase bylo ticho. Stile vnímal, jakoby jejich očima, co každý z nich vidí. Spolu s mužem se objevily i jeho šaty, vkusná, kožešinou lemovaná vesta a kamaše, které lichotily jeho poněkud drsnému zevnějšku. Neisa měla na sobě lehké černé šaty, které obdivuhodně zdůrazňovaly její svěží postavu, zdálo se, že když chce, tak se obléká, třeba že v noci se s ošacením neobtěžovala. Stala se z ní teď dívka, za jakou by se otočil každý muž a Kurrelgirova hlava se skutečně otáčela. Na tomto místo se zachovává příměří, řekl vlkodlak konečně. Lituji, že můj instinkt převládl nad dobrými způsoby. Já také, souhlasila Neisa potichu. Zoufám si, že jsem prolil krev nevinného. Já také. Ty, Stile, prolij za trest krev moji. Kurrelgire pozvedl ruku, Neisa ho napodobila. Nic takového. Řekl Stile. Jestli máte pocit, máte-li pocit, že mi něco dlužíte, odčiňte to tím, že se teď smíříte. Hrozně nerad bych se stal příčinou rozporů mezi dvěma bohulibými tvory. Krvavý trest nemusí být nijak tíživý, zamumlal Kurrelgire. Dvorně se uklonil Neise. Jsi nesmírně krásná, klisničko. Nejsa odpověděla pukrletem, které odhalilo větší část jejího dekoltu a nohou, než bylo bezpodmínečně nutné. Jaká kouzla se z šaty dala provádět? Nebylo divu, že si protonští občané vyhradili odívání pro sebe. Děkuji, vlku. Pak Nejsa opatrně natáhla ruku. Kurel Gireji, místo aby ji potřásl, poněkud zvedl a přitáhl si ji k obličeji. Na okamžik se Stile bál, že ji chce vlkodlak kousnout, on však jen políbil její prsty. Stile k ním s ulehčením přistoupil a vzal je oba za ruku. Pojďme se projít všichni, když jsme teď přátelé. Máme mnoho společného, jsme všichni tím či oním způsobem zavržení. Nejsa byla ze svého stáda vyloučena kvůli barvě srsti. Co je na té barvě špatného? Zeptal se vlkodlak užasle. Nic, řekl Stile a vykročil. Zahlédl u fontány svou košili a nasměroval celou trojici k ní. Někteří jednorožci mají zpřeházené hodnoty. Kurelgire vrhl přes Stila na dívku postranní pohled. Také se mi zdá. Vždycky jsem měl podezření, že vůdčí hřebec udeřil rohem do jedné ze skal příliš silně a tohle to potvrzuje. Jak jistě pochopíte, nijak jednorožce neobdivuji, pravidla fyzické krásy jsou však univerzální. Je výjimečně dobře tvarovaná. Kdyby to byla Fenka, a já byl zavržený, protože jsem odmítl sloužiti svému zaměstnavateli, pokračoval Stile. A souhlasiti s ilegální úmluvou, již mi nabídl jiný občan. Omyl si drobné rány vodou z jezírka a natáhl si košily. Co se stalo tobě, vlkodlaku, odpustíš-li mi mou zvědavost? Mezi námi vlky je zvykem, že v dobách, kdy je málo zvěře a kdy se smečka rozroste tak, že už se neuživí, jsou jako první odstraněni ti nejstarší. Můj kníže, někdejší vůdce smečky, je jedním z nejstarších, padlo tedy na mě, abych ho zabil a ujal se vůdcovství. A v mé smečce není vlka, jehož bych v čestném souboji nedokázal zabíti. Já však svého knížete miluji, je to široko daleko ten nejlepší z vlků a zabíti jsem ho nemohl. Byl jsem tedy ze smečky s hanbou vyhnán já, byl si tedy vyhnán kvůli svému svědomí. Vykřikl Stile, mimo to, co je dobré pro smečku, žádné svědomí neexistuje, zavrčel vlkodlak. Ano, vydechla Nejsa smutně. Došli do parku obklopeného živým plotem, v jehož středu se rozkládala pěkná skalka. Nejsa a Kurelgire se posadili na kameny vzdálené od sebe méně, než by se pro přirozené nepřátele mohlo zdát vhodné. Zopakujme si, v jaké se nacházíš situaci, Stile, řekl vlkodlak. Víš toho o tomto světě málo, tato skutečnost by ti však sama o sobě neměla působit přílišné nesnáze. S krásným jednorožcem, jenž je na tvé straně, můžeš být stěží v nebezpečí. Přesto v nebezpečí jsem, řekl Stile. Zdá se, že se mě pokouší zabít adept. Pak nemáš naději. Proti adeptům nepomáhá nic, leda se jim vyhnouti. Musíš navždy zůstat zde, v paláci orákula. S tím bych za normálních okolností souhlasil. Zdá se však také, že mám sám schopnosti adepta. Kurelgire přešel do své vlčí podoby a s vyceněnými zuby začal před Stilem couvat. Počkej! Vykřikl Stile. Přesně takhle zareagovala Nejsa. Ale já jsem přísahal, že se magie vzdám, dokud od Nejsy nedostanu dovolení. Vlk zaváhal, než informaci strávil, pak ostražitě přešel zpět do lidské podoby. Žádný jednorožec by ti takové dovolení nedal, i kdyby to nebylo to nejtvrdohlavější ze všech plemen. Nejsa kývla na souhlas, ale já jsem se jenom zabloudil z jiného světa, řekl Stile. Je pouhá náhoda, že mám talent ke kouzlení. Náhoda. Zavrčel Kurelgire. V tomto rámci je náhod zatraceně málo, je to jen termín, jehož užíváte ve svém rámci proto málo magie, které se tam vyskytuje. Zde mají všechny věci smysl. Byls v tom druhém rámci obdařený nějakým talentem. Dobře jezdím na koni. Vlkodlak pohlédl na Nejsu, jejíž dokonalé kotníky byly v sedu cudně odhalené a jejíž hruď se mírně zvedala. A kdo ne? A jsem poměrně zdatný ve hře, pokračoval Stile. Hra. To je ono. Což pak nevíš, že schopnosti k magii v tomto rámci jsou protějškem ke schopnostem ve hře v tom druhém. Pověz mi upřímně, jak dobrý vlastně jsi. Tedy jsem desátý ve svém věkovém žebříčku. Kurelgire na něj varovně zahrozil prstem. Myslíš snad, že nevím, jak to z žebříčky chodí? Postoupíš-li na páté místo, musíš se zúčastnit každoročního turnaje. Teď žádné uhýbání, je to věc nesmírné důležitosti. Jak dobrý bys byl, kdyby ses do toho skutečně pustil, v konečném pořadí. Stile si uvědomil, že toto není vhodný okamžik k tajnůstkaření či zdvořilé skromnosti. Měl bych býti zhruba mezi prvními 10. Kdybych měl svůj den, tak 4. či 5. Dosahuješ skutečně velikosti adepta. Nemáme více než 10 adeptů. Jsou známy podle svých barev, bílý, žlutý, oranžový, zelený a tak dál, není jich více nežli jasně odlišených barev. Proto k nim patříš. Jeden z adeptů musí být mrtev. O čem to mluvíš? Proč by jeden z adeptů musel být mrtev? Jen proto, že jsem já úspěšný ve hře v tom druhém stile se přistihl, že málem vyslovil improvizovaný rým a zmlkl, aby neporušil svou přísahu. Ach, zapomněl jsem. Nemáš zatím dostatek vědomostí, abys tomu porozuměl. Věz toto, stile, žádný člověk nemůže projít oponou mezi oběma rámci, dokud žije jeho dvojník. Pročež? Dvojník. Jeho druhé já. Všichni skuteční lidé existují v obou rámcích a jsou navěky svázáni s místem, odkud pocházejí, dokud jeden z nich nezemře. Pak. Moment. Říkáš, že se shodují lidé i povrch. To nemůže být i pravda. Na proton neustále přijíždějí otroci a když vyprší jejich držba, jsou zase odváženi. Trvalou populaci tvoří jen občané. Možná je tomu tak teď, ale nebylo tomu tak vždy. Většina lidí z fáze je pořád ještě shodná s obyvatelstvem protonu a naopak. Ostatní, jako například já, jsou částeční lidé. Snad jsem měl kdysi své otročí já, otrok odjel a jsem tu nyní jen já sám. Cestuješ tedy mezi oběma rámci, protože vlkodlaci na protonu neexistují. Kurelgire pokrčil rameny. Musí to být. Zde jsou zvířata, jež mají k dispozici zvláštní podoby, tam je více otroků. Oba rámce se tak pravděpodobně dostávají do rovnováhy. Ty však, ty musíš cestovat proto, že je mrtvé tvé magické já. A tvým mrtvým dvojníkem musí býti. Adept, dokončil stile. Když už nic jiného, chápu, kam míříš. Poznej sebe sama, řekla Neisa. Adept. Zamračila se, to je ono. Vykřikl stile. Musím zjistit, který adept jsem. Pak si povšiml Neisina vážného chování. Nebo ne. Odpřisáhl jsem, že nebudu čarovati. Jen tehdy však, budeš-li využívati své moci adepta, budeš mít i naději na přežití. Zvolal Kurelgire. Pak se zarazil, co to říkám. Kdo by pomáhal adeptovi, aby přežil? Krásná Neisa má pravdu, vzdej se magie. Co je na tom tak špatného, býti adeptem? Zeptal se stile. Řekl bych, že to musí být i velká výhoda, být i schopný provozovat i mágii. Vlkodlak si vyměnil pohled s jednorožcem. Skutečně to neví, řekl Kurelgire. Opravdu ne, souhlasil stile. Jsem si vědom, že magie v sobě skrývá nebezpečí. Věda také. Oba však jednáte, jako by to byl zločin. Naznačuješ, že by pro mne bylo lepší zemříti jako člověk, než žíti jako adept. Domnívám se, že pomocí magie by mohlo být dosaženo mnoha dobrých věcí. Snad by ses měl s nějakým adeptem setkati, řekl Kurelgire. To bych možná měl. I když sám žádnou magii neprovozuji, aspoň bych rád věděl, kdo jsem a jaký jsem vlastně tvor. Podle toho, co říkáš, se muselo mému kouzelnému já něco přihodit a vezmeme-li v úvahu můj věk a zdravotní stav, nemohlo to být nic přirozeného. Odmlčel se. Ale ovšem. Nemusíme udělat nic jiného, než prověřit, který z adeptů nedávno zemřel. Žádný, ujistil ho Kurelgire. Alespoň se o ničem takovém neví. Adepti jsou tajnůstkáři, i tak ale někdo musí ukrývat i důkazy. Budu tedy muset jít a podívat i se sám, rozhodl se stile. Budu adepty prověřovat i tak dlouho, dokud nezjistím, který z nich je mrtvý a byl-li jsem to já. Pak budu spokojen. Jenom, jak si vlastně mohu být jist, že nejsou mrtvi dva a já, že nenašel toho nepravého. Na tom není nic těžkého, řekl vlkodlak. Tvé druhé já vypadalo přesně jako ty, a tedy tě každý, kdo tě na jeho území spatří, pozná. A každý adept má svůj zvláštní styl magie, vlastní prostředky její realizace, jenž ovládá jen on sám. Jaký styl je vlastní tobě? Styl stile, zamumlala Neisa a povolila si prchavý úsměv. Styl mluvený či zpívaný ve verších, řekl stile. Svou sílu vyvolám pomocí hudby. Který z adeptů užívá něčeho takového, to nevíme. Adepti takovou informaci prostému lidu nesvěří. Často svá kouzla zastírají irelevantními úkony, pronášejí zaříkávadla, je-li to vlastně gesto, jež působí nebo gestikulují, je-li klíčem runa. Tak se to alespoň traduje mezi zvířecími kmeny. Nevíme, kdo dělá amulety, kdo golémy, elixíry, obrazce či cokoliv z těch dalších čar. My pouze víme, že tyto věci existují a ke své lítosti známe jejich moc. Obrátil se ke Stilovi a vzal ho za ruku. Ale ty, příteli, zastav své kroky. Najdeš-li své magické já, staneš se tím adeptem a na mě ulpí vina za to, že jsem tě nezavraždil, když jsem měl příležitost. A na Neise, jež ti pomohla, také nezatěžuji tímto břemenem. Stile se zděšeně obrátil k Neise. Cítíš tedy stejně jako Kurelgire. Smutně přikývla. Domnívám se, že tě zavedla k orákulu, aby se vyhnula nebezpečí, jež vycítila, řekl Kurelgire. Buď zničí přítele, nebo vpustí do říše adepta. Zde si v bezpečí, dokonce i před svými přáteli. Já jsem však vázaný svou přísahou. Namítl Stile. Doufal, že už do jejich řeči začíná pronikat. Magii provozovati nebudu. Nestanu se s růdou, již se obáváte. Chci pouze věděti. Což pak mi můžete odpírati vědění? Kurelgire pomalu zavrtěl hlavou. Vědění ti odpírati nemůžeme. Přáli bychom si však. Musím poznat sebe sama, řekl Stile. Řeklo to orákulum. A orákulum se nikdy nemýlí, souhlasil vlkodlak. Nemůžeme stavěti své bezcenné soudy proti jeho. Půjdu tedy na tuto výpravu sám, rozhodl se Stile. Až uspokojím svou touhu po vědění, vrátím se do svého vlastního rámce, kde žádné problémy s magií nejsou. Nemusíte se tedy obávat, že bych se proměnil v nějaké monstrum, jak si myslíte teď. Stejně se musím brzy vrátit, abych si našel zaměstnání, nebo vyprší má držba. Neisa sklopila zrak. Co ti záleží na držbě? Chtěl vědět Kurelgire. Zůstaň zde, kam za tebou tvůj nepřítel nemůže, ty se přece vraceti nemusíš. Proton je však můj svět, protestoval Stile. Nikdy jsem nezamýšlel tu zůstati. Vlkodlak vstal a jemně Stila vedl stranou. Musím ti něco sdělit i slovy, jež pro tuto krásku nejsou vhodná, řekl. Neisa k němu rychle vzhlédla, zůstala ale tiše sedět vedle zahrady. Co je to za nesmysl s těmi nevhodnými slovy? Chtěl vědět Stile, sotva se dostali z doslechu. Já před Neisou nemám tajemství. Což pak sis nepovšiml, že je do tebe ta klisnička beznadějně zamilovaná. Naléhal Kurelgire. Což pak neuhodneš, jakou otázku se snažila pro orákulum sformulovati. Stile utrpěl šok z vědomí viny. Srovnával Neisu s Chén různých ohledech, ten nejzjevnější ale přehlédl. Já však nejsem jednorožec. A já nejsem člověk. Přesto bych, býti tebou, nemluvil o svém odchodu tak lehkovážně. Bylo by lepší probodnout její srdce rychle a čistě. To ano. Ne, souhlasil Stile zmateně. Ona, byli jsme, domníval jsem se, že je to jen jakási zdvořilost. Nikdy mi nepřišlo na mysl. Zdvořilost to tedy je a značná, souhlasil Kurelgire. Jednou jsem se sám v těchto záležitostech choval lehkovážně, až mi to Máfena ozřejmila. Přejel si prsty po staré jizbě, která se od jeho ramene klikatila nebezpečně blízko ke krku. Vlkodlaci měli zřejmě co do sebe vyjádření poměrně přímé metody. Říkám, co bych vysloviti neměl, Neisa je to nejkrásnější stvoření, jaké by kdo mohl potkati a bez pochyby také to nejvěrnější. Byla by hanba dotknouti se jí tesáky, jak jsem to málem udělal, kdybys mi v tom byl nezabránil. Vezmeme-li v úvahu přirozenou antipatii, jež existuje mezi člověkem a jednorožcem, zrovna tak jako mezi člověkem a vlkodlakem a jednorožcem, je její příchylnost k tobě známkou nesmírné náklonnosti. Alespoň, nejsi náhodou panic, odhlédneme-li od tvého dobrodružství s ní. Ne, a co je nejvýmluvnější, smíš se dotknouti těch nejsoukromnějších částí jejího těla. Stile mírně zrudl. Právě jsem ti sdělil. Jejich nohou, řekl Kurelgire. Jejího rohu. Žádnému cizinci není dovoleno dotknouti se kouzelných údů jednorožce. No ano, pak to musí být i láska. Jinak by tvé dotyky nestrpěla. Věř mi, příteli, ušetřila tě, když se dozvěděla, že jsi adept, protože tě milovala a s jejím stádem není všechno v pořádku. Nemůžeš ji jen tak odsunout. Znovu se dotkl jizvy v blízkosti svého krku. Ne, souhlasil stile zaníceně, opět pomyslel na Schén. Vždycky v sobě měl nějaký druh vnitřního magnetismu, který ženy přitahoval, když ho blíže poznali, třeba že ho většinou rušil první dojem, v němž hrála důležitou úlohu jeho výška a plachost. Proto bývaly jeho vztahy s druhým pohlavím buď chladné, nebo intimní a mezi těmito dvěma extrémy bylo jen několik mezistupňů. Taková situace však od něj vyžadovala jistou zodpovědnost, nesměl zranit ty ženy, které mu důvěřovaly. S další vlnou nostalgie si vzpomněl, jak jestkyně Tune nejdříve jeho lásku roznítila a pak ho opustila. Nikdy nebyl schopný jí to vyčítat a nikdy by se byl tomuto dobrodružství nevyhnul, kdyby věděl, co bude následovat. Uvedla ho do světa, jehož dimenzi si předtím stěží dokázal představit. Nechtěl to však udělat nikomu jinému. Neměl strach, že by ho mohla zranit, nikdy by mu nedokázala ublížit. Prostě by se v tichosti sebrala a skočila ze skalní římsy a ve svatojánskou mušku se vůbec neproměnila. Ušetřila by jeho, ne sebe. Byla už taková. Kurelgirova otázka byla rozumná, proč tu stile nemůže zůstat. Jeho život tu byl v nebezpečí, to je pravda, ale kvůli tomu prchl i z protonu. Kdyby se mu podařilo zlikvidovat hrozbu v tomto rámci, na tomto světě existovala lákadla, která mohla s protonskou hrou soupeřit. Samotná magie pro něj vlastně měla podobnou přitažlivost jako ne. Přísahal a byla to tedy akademická otázka. A co potom s Schén? Nemohl ji přece nechat v pochybnostech. Musí se vrátit, musí jí to alespoň vysvětlit. Byla robot, pochopí to. Díval-li se na problém prakticky, měl si vybrat ten vhodnější svět a zůstat na něm. Schén bude stačit, když bude vědět, že je v bezpečí, její poslání tak dojde naplnění. Tak jako věděl on, že je tu nešťastná a v bezpečí. Stačilo mu to. Stačilo mu vědomí, že úspěšně nahradila jeho paže pažemi jiného muže a dala tomu muži dar, jenž nesl jeho jméno, syna. On to pochopil a Schén to pochopí také, stačilo to ale. Co jiného však mohl dělat? Nemohl zůstat v obou rámcích, nebo ano? V každém případě byla jeho držba na protonu omezená, zatímco tady byla, jak se zdálo, bez hranic. Stile se vrátil k Neise a posadil se vedle ní, Kurelgire šel kousek za ním. Vlkodlak mi něco vysvětlil. Nemohu čekati, že vyřeším své problémy, prchnuli před nimi. Musím zůstat zde a zjistiti, co je mi souzeno. Vrátím se do toho druhého rámce jen proto, abych si tam dal do pořádku své záležitosti. Ještě nedopověděl a už si přál, aby se byl vyjádřil jinak. Neisa odpověděla tím, že pozvedla zrak. To stačilo, pokud jde o tebe, vlkodlaku, řekl stile. Tvou hádanku musíme vyřešit i také. Napadlo tě už, že modrá, kterou máš podpořiti, by mohla být i barvou adepta. Do Kurelgira jakoby udeřil hrom. Podpořit adepta. To radši zůstanu navěky vyděděncem. Je-li však orákulum neomylné, může být i neomylné. Otázal jsem se, jak bych se mohl navrátit ke své smečce a orákulum odpovědělo. Snad je cena příliš vysoká. Řekl si však také, že se tímto způsobem nebudeš protivit svému svědomí. Mé svědomí nedovolí, abych zbaběle posluhoval něčemu tak hnusnému, jako je adept. Pak to musí být něco jiného. Něco, co má modrou barvu. Ole modrých květin, vlkodlaci nejsou sedláci. Vykřikl Kurelgire rozhořčeně. Musí to být modrý adept, avšak jediné, čím bych mu mohl s čistým svědomím posloužiti, by bylo přivaliti kámen na jeho hrob. Modrého adepta hledati nebudu, stile to zvážil. Byl-li si proklet, abys zůstal navěky vyděděncem, proč by ses nevydal na cestu s námi? Učinil jsem rozhodnutí, že zůstanu v tomto rámci, dokud však nezjistím, co ohrožuje můj život a nezbavím se toho, je to bezpředmětné. A hrozba se jistě vztahuje k problému, kým a čím jsem. Bez magie, již bych se bránil, budu velmi pravděpodobně potřebovat ochranu. Tato dáma s rohem je více než schopná se tvé ochrany ujmout. Mám-li proti sobě adepta? Kurelgire se zamyšleně procházel sem a tam. Odmítnu-li teď, budu se muset považovat za zbabělce. Ne, to ne. Neměl jsem v úmyslu naznačovat. Tos ani nemusel. Také však pochybuji, že by mě tvá klisna snesla ve své blízkosti a nerad bych. Nejsa se postavila. Vzala Kurelgira za ruku, krátce mu pohlédla do očí a zase se odvrátila. Vlkodlak se obrátil ke Stilovi. Nejsa toho moc nenamluví. Zdá se, že by se viděděnci měli navzájem podporovat, třeba by byli přirozenými nepřáteli. Všichni patrně zemřeme a to z velmi pošetilého důvodu, ale je to stejně dobrý osud jako kterýkoliv jiný. Kapitola 12.